करके बाल्टी में मुझे दे दे, तो वो जिसको वो फेंक देते मुझे दिया, मैंने मुर्गियों को खिलाया, मुर्गियों ने खाया, मुर्गियाँ मोटी हो गई, इसलिए कि वो तो चर्बी है, मोटी हो गई। कहा ये तो आपने बड़े